Kıymetli dostlar, efendim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz sizleri. Efendim bugün de Okudun mu programımızla huzurlarınızdayız. Artık aşinayız birbirimize. Aramızda köprüler fazlasıyla kuruldu. O köprüden geçişler karşı yakaya, öte yakaya söz konusu oldu. Birbirimize aşina olduğumuz için teşrifat cümlelerini böyle kısarak size hitap etmek istiyorum. Efendim bugün kaldığımız noktadan Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber sohbetimize devam edeceğiz. Tefekkürümüze, bu yolculuğumuza devam edeceğiz. En son nerede kaldığımızı bir daha hatırlatalım. Çünkü hatırlatmak gerekli. İnsan nisyanla müptela olduğu için sık sık unutuyor. Hele günümüzün insanı fazlasıyla unutuyor. Efendim Kadir suresini konuşuyoruz. Kıymetli hocamın eserinden sıralamayı takip ettiğimizi gene arz etmek istiyorum. Kısa surelerin tefsiri Düşün Yayınları'ndan Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamın eseridir. Bu eserdeki sıralamayı takip ediyoruz. Şimdi birinci kısa geçen haftaki programımızda sevgili dostlar başlangıç yapmıştık Kadir suresine. Ondan sonra inna enzelna fi leyletil kadir'deki o inna meselesi üzerine durduk. Enzelna üzerine durduk. Oradaki na'ları konuştuk. Hu'yu konuştuk. O nereye bakıyor, ne anlama geliyor ki? Sevgili hocam çok bir hayli onları izah etti. Sonra da mealen size hatırlatayım. Biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirmeye başladık. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Ve ma edrake. Orada hocam edrake, yudrike kalıpları üzerinde çok güzel enfes açıklamalar yaptı. Bunu konuştuk ve bu sualin cevabında kaldık. Evet. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin. Şimdi hocam o soruyu size sormuştum. Rabbimiz hani Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin diye değişik bir söyleyiş üslubu. Kur'an'ın da bu çarpıcı farklı üsluplarından biridir diye siz arz etmiştiniz. Evet. Bu soruyu biraz açmıştık, konuşmuştuk. Hı-hı. Ve cevap kısmına gelip kalmıştık. Oradan devam edebilir miyiz? Olur efendim. Buyurun. Kadir suresinin hayata kadir ve kıymet veren, evet, değerleri öğreten bir sure olduğunu, bu kıymetin, değerin de mahza vahiy ile ilgili olduğunu özellikle ifade etmeye gayret etmiştik. Kadir suresi Mekke dönemi surelerinden indiriliş sırası itibariyle 25. sure. Böyle 5 ayetli kısa bir sure ama emin olun Kur'an-ı Kerim'in derdini ortaya koyan, hele bugün İnceleyeceğimiz ayetlere yakından baktığımız zaman, evet, bu derinliğin nasıl hayatın bütün damarlarına yönelik işlediğini yakinen görmüş olacağız. Önceki programda ve ma edrake ifadesi üzerinde uzun uzadıya durmuştum. Durmuştuk, evet. Ve çok kısa bir hatırlatıcı cümle olsun diye ifade edeyim. Lütfen. Kur'an'da işte bu ve ma edrake ifadelerinin Kur'an terimlerine veya kelimelerine, kavramlarına Yüce Allah'ın sıra dışı ve bilinenin dışında başka bir anlam yükleme ihtiyacı nedeniyle bu soru tipinin Kur'an'da yer aldığını söylemiştim. Ve ma edrake ile sorulan her neyse Yüce Allah bunun kendi açıklamasıyla ancak bilinebileceğini ifade etmekte. Bunun tek başına vahyin desteği olmadan herhangi bir idrakin burada iş görmeyeceğini özellikle vurguluyor. Ben buna kelimelere ve kavramlara Rabça anlamlar yüklenmesi ifadesini kullanıyorum. Kur'an'ın metni Arapçadır ama Kur'an'ın manası Rabçadır diyorum. İşte bu Rabça anlam örgüsü içerisinde en çarpıcı ifade tekniklerinden biri bu. Ve ma edrake. Soru tipleridir. Tabi buradaki soru edatları her dilde olduğu gibi Arapçada da neticede her soru edatı soru anlamı vermez. Tabi. Yani soru bir cevabı özlenerek sorulan bir cümleden ibaret değildir her zaman. Bazen bir şeyin imkansızlığını ortaya koymak için, tabi, ya da bir şeyin gerçekliğini vurgulamak için vurgulamak için soru sorulur. Dolayısıyla buradaki de Yani bir imkansızı ortaya koyan bir ifade biçimidir. Hmm. Yani ve ma edrake ma leyletul kadri. Kadir gecesinin mahiyetini sen nereden bileceksin? Nereden bileceksin? Yani sen bunu biliyor musun? Bunu sana idrak ettiren nedir? Hmm. Bunu sana idrak ettiren nedir demek? Allahu Teala peygamberimizin o konuda kendisinin bilmediği bir şeyi bilip bilmediğini sormuyor. Evet. Yani bu idrakin konusu değildir. Sen bu konuda herhangi bir bilginin filan sahibi olamazsın. Evet. Onun için mesela diyor ve ondan sonra cevap geliyor tabii, zaten. Tabii. Ve ma edrake dediyse bileceğiz ki cevap peşinden geliyor. Cevabı bizatihi Yüce Allah veriyor. Siz geçen programda çok güzel söylüyorsunuz. Ve ma yudrike kalıbıyla geldiyse cevap yok. Cevap yok. Kıyamet o, saatinde olduğu gibi. Ve gaypla ilgili. Gaypla ilgili. İki konudur o. Biri kıyametle ilgili, biri gaypla ilgili. Gaypla ilgili olan Abese suresindedir. Hmm. Kıyametle ilgili olan Ahzab suresiyle Şura suresindedir. Hmm. Üç tane bunlar. O Abese'deki neydi hocam? Sadet harici soruyorum sizin merakımı bağışlayın. Abese suresinin başında hani bir ama sahabi geliyor görme engelli de işte Velid bin Muğire yüzünü ekşitip arkasını dönüyor. Gerçi bizim İslam kültüründe o yüzünü ekşitip arkasını dönen kişinin peygamberimiz olduğu söyleniyor da fakat ben hiç o kanaatte değilim. Hmm. Onun Velid bin Muğire onu dönüyor arkasını ama sahabinin geldiğini görünce. Ama peygamberimiz de orada bir tebliğ sıralaması hatası yapıyor. Evet. O adama Velid bin Muğire'ye yöneliyor. Öbür kişiye pek itibar etmeyince işte Yüce Allah buyuruyor ki ve ma yudrike sen nereden biliyorsun? Leallehu yezzekya belki o ama sahabi arınacak. Bu bir kayıptır. İşte bu senin bilgin alanında değildir. Dolayısıyla kayıpla ilişkili olan bir konuda ve ma yudrike ifadesi tercih çok ediliyor güzel. Ve onun cevabı yok yani. İlham örneklemiş de olduk böylece. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Öbürü de kıyamet. Ve ma yudrike lealle saate tekunu kariba. Yeselüken nasu anis sa'a. İnsanlar sana kıyamet son saatinin soruyorlar. Vaktinden soruyorlar. Kul innema ilmuha indallah. De ki onun bilgisi sadece ve sadece Allah'ın katındadır. Ve ma yudrike. Hem sen nereden bileceksin? Lealle saate tekunu kariba. Belki de kıyametin saati çok yakındır. Çok yakındır. İfade bu. Bu ikisinin arasında böyle bir mahiyet farkı var. Şimdi burada ve ma edrake dendiğine göre belli ki cevap geliyor. Geliyor. Cevabı Cenab-ı Hak kendisi verecek. Hemen cevabı Allahu Teala verdiği için cevapta ele alacağımız konulara bakarak ve ma edrake ma leyletul kadir ifadesindeki o ma edatının da aslında zaman anlamına değil mahiyet anlamına geldiğini böylece tercih etmek durumunda olduğumuz ortaya çıkıyor. Enteresan. Bu da bir ilginç bir tercih. Evet yani cevabı verildiğine göre artık cevabı içerisinde de herhangi bir zaman ifadesi bulunmadığına göre. Bir değer kıymet ifadesi bulunduğuna göre anlaşılıyor ki ma leyletul kadri ifadesindeki ma edatı mahiyet anlamına geliyor yoksa meta yani zaman anlamına gelmiyor. Hmm. Çünkü verilen cevap bir zaman belirlemesi yapmıyor. Bir değer açıklaması yapıyor. Oradan hareketle diyoruz ki ma leyletul kadri'deki ma edatı mahiyet ifade eden bir edattır yani, yoksa zaman ifadesi vermez. Kadir gecesinin mahiyetine ilişkin bir belirlemedir. Evet. Zamana ilişkin belirleme değildir. Çünkü dedik ki geçen ders biraz geçen programda geçen hı-hı. ders diyoruz hı-hı. okul elhamdülillah gibi. Ders hocam ne güzel. İşte dilimiz bu alışkanlık. Televizyon dersi, medya dersi. Evet. Varsın hayra vesile olsun inşallah. İnşallah. Dedim ki ve ma ederake ma leyletul kadir eğer o ma zaman anlamı veriyor olsaydı o zamanın hangi gün olduğunu peygamberimizin bilmemesi mümkün değil. Mümkün değildi tabii. Dolayısıyla meseleyi hani Ramazan'ın son 3 gününde arayın. Yani sanki peygamberimiz onun zamanını bilmiyormuş gibi böyle bir numara yapıyormuş gibi bir anlatıma gerek yok ki yani. Yani bizim Ramazan'ın son 10 gününde tek gecelerde arayın demesinden kasıt. Yani o zaten bir gündü o. O bir geceydi. O bir daha tekrarlanmıyor ki. Peygamberimizin hayatında vahyin ilk akmaya başladığı ilk geceydi o. Evet. Bir daha Kadir gecesi yok. O şimdi olan onun seneyi devriyesidir. Ramazan'ın 27. gecesi olarak algıladığımız. Hı-hı. Esasında bu bir defa meydana gelmiş bir geceydi. Biz onu böyle bir şans, bir işe aranıp bulunacak bulunur mu bulunmaz mı gibi muammaların konusu yapmak istemiyoruz. Amiyane tabiriyle Toto ya tutarsa. Yani öyle olmaz bu yani. Onun için bunu zamanla izah etmeyi çok sağlıklı bulmuyoruz. Zaten işte vema edrake kalıbının Kur'an'daki diğer kullanımlarının gösterdiği yol bize buradaki ma edatının da zaman anlamına gelmediğini, mahiyet, değer ve kıymet anlamına geldiğini zaten bir Kur'an üslubu olarak bize öğretiyor. Eyvallah. Mesele yani öyle bakmak durumundayız. Daha sağlıklı olur, daha anlaşılır olur. Daha hayatın merkezine doğru bu surenin vermek istediği mesajı çekmiş oluruz. Bence daha mutlu olunuz. Şimdi Yüce Allah bu soruyu kendisi cevaplıyor. Üçüncü ayet, dördüncü ve beşinci ayet. Üç Tabii. ayet bununla ilgili, cevapla ilgili. Tabii. Leyletül Kadri. Evet. Hayru min elfi şehr. Buyuruyor ki Yüce Allah. Leyletül Kadri. Kadir gecesi. Hayrun çok daha hayırlıdır. Neden daha hayırlıdır? Min elfi şehrin bin aydan daha hayırlıdır. Şimdi tabi burada konuşulacak şeyler var. Çok. Yani böyle hademe ile geçiştirilebilecek bir ayet değil bu. Doğru dürüst Kur'an mantığıyla bakmak ve burada söylenmek isteneni doğru anlamak durumundayız. Şimdi Yüce Allah burada iki tane kavram kullanıyor. Kavramlardan biri hayır kavramı, hayırlılık. Evet. Biri de bin ay kavramı. Bin ay, elfi şehr. Elfi şehr. Şimdi önce bin ay kavramı Kur'an'da mesela bu tür ifadeler hangi içeriklerde kullanılıyor? Biz Kur'an'da böyle sayısal değerler görüyoruz. Evet. İşte 7 var, 40 var, Seba Sema var, 100 var, 1000 var. Böyle hatta 700 var. Hmm. Böyle rakamlar var. 70 var. Tevbe suresinde buyuruyor. İstağfir lehum estağfirullah. İstağfir lehum evlat estağfir lehum. İn testağfir lehum seb'ine merreten. Felen yağfirallahu lehum. Al sen onların bağışlanması için 70 defa bile bağışlanma dileğinde bulunsan Allah onları bağışlamayacaktır. Şöyle bir 70 ifadesi var. Evet. Şimdi bu kullanımlara baktığımız zaman ilk elden şunu söyleyebiliyoruz. Kur'an'daki bu tür sayısal ifadeler rakamsal değer vermezler. Hmm. Çokluk anlamına gelir. Çokluktan kinaye dedikleri. Evet, öyle denir. Evet. Çokluktan kinayedir. Çokluk anlamı verir bu. Yani Türkçe her dilde de vardır. Tabii, bu tabii. Konuşurken der insanlar birbirine. Bunu 40 kere sana söyledim, anladım, anlamadın. Halbuki 40 defa falan söylediği yok. En çok söylediği 2 kere, 3 keredir yani. Evet. Ama orada bir çokluk manası verilecekse öyle rakamsal ifadeler kullanılabiliyor. Hmm, salt rakam olarak buna bakmamak lazım. Evet, tam rakamdır demek ille de böyle bir zorunluluğumuz yok. Şimdi ama bir şey daha söyleyelim. Bu Kur'an'da böyle çokluk anlamına gelen kullanımlar var diye Kur'an'daki bu tür sayısal değerler hiçbir zaman rakamsal değer ifade etmez diyemeyiz. Diye de işi kestirip atamayız. Nitekim mesela şimdi göklerin 7 kat oluşuyla ilgili bir ayette denseydi ki gökler 7 kattır. Hani derdik ki bu çokluk anlamına geliyor. Evet. Fakat kaç tane ayette geliyor bu? Yani hem 7 kat ifadesi olarak geliyor seb'a semavat diye birkaç ayette. Ayrıca mesela Müminun suresinde وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ تَرَائِقْ diye. Üzerinizde 7 tane tarik, 7 tane yol yaptık. Yani bu göklerle ilgili, uzayla ilgili, bizim üzerimizdeki alemle ilgili kullanılan sayısal değerler hep standart. Hep 7 rakamı var hep burada. Hep 7. Bir defa geçmiyor. Birden çok geçince hani denebilir ki buna da çokluk anlamı verilebilir. Verilebilir ama bir rakam ısrarla tekrar ediliyorsa burada da bir kasıt var ya. Bunda bir şey vardır yani. Var, tabii. Hele ki ben mesela Kur'an-ı Kerim'de otur diyelim uzayla ilgili, astronomiyle ilgili veya o 7 rakamı yerle alakalı da geçiyor. Tahrim suresinde. Allahu lladî halaka seb'a semâvâtin. İşte Allah 7 kat göğü yaratandır. Ve minel ardı mislehunne. Yerden de bir o kadar diyor. Demek ki bu yer altına doğru da bir 7 katman vardır veya ayrıca 7 tane yeryüzü vardır. Bilmiyoruz. Yani biz bu galaksiden ibaret, bu güneş sisteminden ibaret sayamayız kainatı. Tabii. 7 diyorsa belki de henüz bilmiyoruz ama 7 tane ayrı sistem vardır. Veya bu sistemin içerisinde, yani yukarı doğru diyelim ki atmosferin 7 tabakası tabii belki kastediliyordur. Yerin işte jeolojik olarak işte 7 katmanları bahsediliyordur, söz ediliyordur vesaire. Yani bir çok kesin ve keskin kanaatle bu çokluk anlamına gelir demek durumunda değiliz. Onu bir belirlemiş olayım. Eğer kasıt sadece çokluk anlamı olsaydı mesela bu ayette, mesela şöyle de denebilirdi. Yani 1000 ay diyecek yerde, evet, 1000 yıl diyebilirdi. Evet. Değil mi? Evet. Veya 1000 asır diyebilirdi. Asır kelimesi Kur'an'ın kullandığı kelimelerden biri. Tabii. Maksat mahza çokluk olsaydı bu ifadenin yerine kullanılabilecek başka ifadeler vardı. 1000 ay demezdi de 1000 yıl derdi işte. Tabii. Burada bir tahsis varmış gibi bir gözüküyor. Şey var. Bir şey var. Yani bir sıra dışı, hani zihni yapımızı biraz daha hareketlendirici bir farklılık mutlaka var. Var. Şimdi ben bu farklılığı acaba nasıl algılayabiliriz diye tabii zihnimi yoruyorum. Şimdi 1000 ay aşağı yukarı 30 bin gün ediyor. 30 bin gün. 30 bin gün ediyor. Bunu 365'e böldüğünüz zaman yaklaşık 82 yıl ediyor. 82 yıl. Bir ay gibi veya iki ay gibi bir şey çıkıyor. Hani diyelim ki bunu kameri hesaptan gün ayına dönüştürelim. 354 gün yıl üzerinden hesap edelim. Bu defa da işte 84 yıl, 84,5 yıl gibi bir şey yapıyor. Yani ne tarafından bakılırsa 82, 83, 84 gibi bir rakam çıkıyor. Şimdi buradan hareketle bazı alimler demişler ki bu 1000 ay ifadesi aslında ortalama bir insan ömrünü karşılar. Evet. İşte bir asır. Yaklaşık bir asır, yani bir ömür. Evet. İfadesi burada devreye girer. Böyle olunca yani bu Kadir Gecesi bir ömre bedeldir. Evet. Dersiniz bu mana doğru bir anlam olur. Böylece 1000 ay denmesinin de bir gerekçesi ortaya çıkmış olur. Hani başka alimler başka gerekçeler de söyleyebilirler. Onun önünde bir engel yok. Ama böyle çok temelde iki bakış var. Biri çokluk anlamı tercih edilen bakış. Öbürü bir de, diğeri ise böyle 80 yıllık yaklaşık. Bir insan ömrüne bedeldir mantığı, evet, anlayışı. Böyle bir anlayış söz konusu. Buradan bakıldığı zaman hani 1000 aydan, Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır ama 1001 aydan daha hayırlı değildir anlamına gelmediğini de unutmamak lazım. Evet. Yani işin içinde böyle bir katı belirleme olduğunu da söylemeyelim. Yani hep ikisi beraber kastedilen bir rakamsal ifadedir desek bence daha hamuru birlikte yoğrulmuş, bir görüşü dışlamayan, öbür görüşü öncelemeyen, daha zenginlikli bir bakış sunan, daha güzel bir bakış ortaya konabilir diye düşünüyorum. Metin buna müsait. Kur'an'ın konuyla ilgili diğer kullanımları neticede buna müsait. Bunu söylemekte herhangi bir beis yok. Şimdi meselenin 1000 ay boyutu bu. Bu. Bir de hayır boyutu var. Yani bir de hayır kısmı var. Şimdi nasıl hayırlı oluyor 1000 ay? Asıl hayırlılık üzerinde durmak durumundayız bence. Bu hayırlılık herhalde hayatın bir değer üzerinden anlam kazanmasıyla alakalı olması lazım. Yani sizin hayatınız anlamlı bir hayatsa o anlam o hayatı hayırlı yapar. Sureye bakıldığı zaman geceye kıymetini veren şeyin vahiy olduğunu biz biliyoruz. Enzelna. Evet. Hu işte onu, vahyi biz indirdik. O gecede indirdik. Yani gecenin kıymeti gecede indirilenden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hayatın kıymeti de vahiy ile buluşmuşluğuna bağlıdır. Vahiy ile buluşmuş bir ömür, vahiy ile buluşmamış 1000 ömürden evladır. Evladır. Dersiniz, böylece meseleyi vahyin merkezine çekmiş olarak hayatın hayırlılığını anlamlılığına bağlamış olursunuz. Tabii. Bu anlamlılık da neticede vahiy ile birlikte. Orada hayrı belirleyen şeyin enzelnahu olduğuyla irtibatlandırırsınız. Hayrı enzelnahu ile ifade edersiniz. Tabii. Öbür türlü hayır olmaz dersiniz. Vahiy, indirilen vahiy ile izah edersiniz. Aynen öyle. Yani şimdi biz buradan hareketle bakın işte Kadir Gecesi'ni bir ömür gibi algıladık. Evet. Yani vahiy ile buluşunca, çünkü Kadir Gecesi'ne kıymetini veren şey vahiydir. Hı hı. İçinde vahyin indirilmediği bir gecenin Kadir Gecesi olması mümkün değil. O gecenin bir başka geceden hiçbir farkı da olmaz zaten. Eyvallah. Dolayısıyla vahyin içinde yer aldığı gece bizim için Kadir Gecesi'dir. Ve bir ömürle, bin ayla ilişkilendirdiğimiz için de koca bir ömrü vahiy ile bütünleştirerek dedik ki vahiy ile geçen bir ömür vahiysiz yaşanan bin ömürden ötedir, beri ondan daha hayırlıdır. Evet. O onu öncelemek durumundayız. Hatta mesela ben Kadir Gecesi kavramının geceyle sınırlı da tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Hmm. Madem mesele vahiydir, madem kıymet vahiden kaynaklanıyor, öyleyse her insanın hayatında Kadir zaman dilimleri vardır. Kadir zaman dilimleri. Kadir zaman dilimleri. Hmm. Bu ne olur? Kadir gecesi olur, Kadir gündüzü olur, Kadir saati olur, Kadir dakikaları olur, Kadir vesairesi olur yani. Anları olur. Anları olur. Yani vahyin yüreğinize gelmesine bir imkan verdiyseniz, işte o imkan anı sizin Kadir anınız olur. Peki hocam, sizin hem bir yudum içmenize de fırsat vermek adına. Evet. Şimdi ben şahsi hayatımda şöyle bir şey hissediyorum. Günün içinde, 24 saatin içinde bazen bir saat yaşıyorum mesela. O yaşadığım bir saat benim kendi manevi gecemi, mesela cehalet gecemi, duygusuzluk gecemi, kalbimin, ruhumun, neyse işte duygularımın katılaşma gecesini, evet, geceyi biraz da böyle bu anlamda yorumlarsak, aydınlatmak adına o bir saat bazen 24 saatten bedel oluyor. 24 saate bedel oluyor. Bir saat hepsini birden alıyor, siliyor, süpürüyor. Ben diyorum ki ya bu bir saat bu bir günü kurtardı diyorum. Kendi adıma böyle bir hesap yapıyorum. Hı hı. Bu mantıkla bakıldığında bir çuval buğday tohumumuz var. Onlardan bir tanesi toprağa düşüyor. Ondan sonra veya bir avuç sümbülleniyor, yeşeriyor. Ama diğerleri mesela çuvalda çürüyor. Şimdi diğerlerinin çokluğu değil, o bir avucun yeşermiş, boy vermiş, meyve vermiş olması diğerlerine çok daha tercih edilir hale geliyor. Evet. Yani vahiy ile o geceyi de hani biraz açmaya çalışırsak, hatta buraya notlar aldım, sizinle şahsi sohbetimizde de müzakeresini etmiştik. İşte gece deyince o dönem, ki bu Mekki bir sure olduğu için, evet, Mekke'nin müşrikler cephesinden karanlığı, şirkin çok zalimane saldırısı, evet, karanlıklı saldırısı, aha, Müslümanların bunun karşısında aciz, pasif durumda, daha gelişememiş durumda olması, o da bir tür gece. Aha. Ondan sonra çağın genel anlamda çok karanlıklılığı, ki vahyin geldiği dönemdeki sosyal şartları, fiziksel şartları anlatmıştık, o da bir gece. Ondan sonra insanların gönüllerinin gecesi, zihinlerinin gecesi, vahiy ile tanışmayan bir aklın gecesi vardır, karanlıktır. Tabii. Yani kalp, tabii, karanlıktır, duygular karanlıktır. Ondan sonra gibi bu geceyi de böyle geniş anlatmak gerekiyor. Çünkü hani Kur'an'da da hakikaten bir gece vurgusu da var. Var. Sürekli karşımıza çıkan bir gece vurgusu var. Bütün bunlarla beraber ne zaman ki vahiyden bir küçücük ışıkçık düşer bir ana, bir zamana, bir saate, bir ömre, o bütün birçok geceden hayırlıdır gibi bir anlamı bu çerçevede düşünebiliriz. Tabii. Diye geldi. Aynen öyle. Evet. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Neticede İşte vahyin işte bir ismi de, Kur'an'ın bir ismi de nurdur. Nur, evet. Hatta Kur'an'ın bir ismi de necimdir. Evet. Tarık'tır. Tarık. Yani hele ki Tarık kelimesinin gene aynı ve ma edrake ifadesiyle Yüce Allah soruyor. Vessemâi ve tarik ve ma edrake met tarik. Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir ki? Aslında Tarık'ın ne olduğunu peygamberimiz biliyor. Yani gence ansızın kapıyı çalan şey, doğan şey, beliren şey. Ama Yüce Allah onu açıklarken buyuruyor ki, en necmü sâkibu. Şimdi Tarık kelimesine yıldız anlamını veriyor alimlerin bir bölümü. Sonra onun açıklanmasında da bu defa en-necm kelimesini kullanıyor. Yıldız bir daha yıldız olmuş oluyor. Yani bu vema edrakeyi gerektirecek bir durum değil bu. Değil. Burada başka bir şeyin olması lazım. İlamı malumu ilam gibi oluyor yani. Gibi, evet, hasılı tahsil gibi bir şey bu. Evet. Halbuki meselenin öyle olmadığını düşünmek durumundayız. En-necm-ü sâkıp karanlıkları delip geçen ışık hüzmesi anlamına geliyor. Necm kelimesi başlı başına vahiy parçacıkları anlamına geliyor. Dolayısıyla vahyin aydınlatıcı yönü nedeniyle her bir vahiy parçası yıldıza benzetilmiştir. Yıldız karanlığı aydınlattığı gibi vahiy de cehalet karanlıklarını, küfür karanlıklarını, hayatın vahiy dışındaki karanlıklarını aydınlığa dönüştürecek bir yapı, bir mahiyet arz eder. Çok güzel. Yani karanlıkları delip geçen o ışığın parçaları, ışık hüzmesi. Evet. En-necmü sâkıp. Necmü sâkıp. Sanki recmü şeyatin meselesi de bu çerçeveden düşünülebilir gibi. Ya sade tarihçi ama. Evet. Yani o vahyin ışıkları. Tabii. Fe-etbe'ahu şihabun sâkıp diyor Allah-u evet, Teala. Evet. Evet. Şeytani evet. Şeyler. La yessemme'ûne ilel mele'il a'lâ. Onlar en yüce yönetim merkezine kulak veremezler. Ve yukzefûne min külli canibin. Her taraftan kovulurlar. Duhûran ve lehum azâbun vâsıbun. Yani onların üzerine her türlü kovucu şeyler. Yani adeta kilitlenmiş bir şekilde saldırılır her taraftan. Dolayısıyla bu aslında böyle fiziksel anlamda bir varlığa, fiziksel anlamda bir müdahale gibi değil. Değil. Yani şeytani her kaygı, her çalışma, her çaba aslında vahyin aydınlığıyla karşılanır. Karanlıklı demek. Her faaliyet, karanlıklı şeytani her faaliyet vahyin aydınlığıyla kesiliyor. Aynen öyle. İşte mesele budur. Kur'an o anlamda bir nurdur. O anlamda bir ışıktır. O anlamda bir tarıktır, bir fecirdir. O anlamda bir necimdir, bir necmi sakıptır. Allah Allah. O itibarla yani meseleyi ne olursa olsun hele ki Kadir suresindeki mesajı ne olursa olsun vahiy ile ilişkilendirmek zorundayız. İçinde vahyin olmadığı bir geceyi, bir anı, bir dönemi diğerlerinden farklı kılacak başka bir değer yoktur. O itibarla yani geceyi aydınlatan vahyin o muhteşem aydınlık dünyası şöyle bir ifadeyi bize söyletebilir. İsterse gündüzün saat 12'si olsun, isterse güneşin en zirvede olduğu an ya da dünyaya ışığın en etkili vurduğu kuşluk vakti olsun, hiç fark etmez. İçinde vahyin bulunmadığı o aydınlık görüntüleri esasında bir yanılgıdan başka bir şey değildir. Evet. Vahyin bulunmadığı ortamlar isterse gündüzün saat 12'si olsun aslında karanlıktır. Evet. Orada aydınlık denen şeyi ortaya çıkarabilecek değer vahyin aydınlığıdır, vahyin nurudur, onun aydınlatıcı misyonudur. Geceyi kıymetli kılan, geceyi bin aydan daha hayırlı yapan işte vahyin bu erişilmez aydınlatıcı misyonudur, o yönüdür. Elhamdülillah. Hocam çok güzel oldu. Allah razı olsun. Şimdi bu kısma devam edeceğiz. Evet. Ondan sonra o hayır meselesini de açmış olduk. Böylece bir vuzuh kazandırmış olduk. Hani Arapça bir şey de söyleyeyim. Buyurun. Hani belki akla gelebilir. Ondan sonra ara verelim evet. Hocam. Şerefül mekani bi şerefil mekini evet. diye bir Arapça bir ifade var. Yani bir yerin değeri orada oturan sayesindedir. Evet. Yani hayatın anlamı o hayatı anlamlı kılacak değerle buluşmasına bağlıdır. Bin ay, bin yıl, on bin yıl hangi zaman dilimini düşünürseniz düşünün. İsterseniz bir anı düşünün. O anı diğerlerinden farklı kılacak şey o anı neyle değerlendirdiğinize bağlıdır. İşte biz bunun cevabının bu surede özellikle vahiy olduğunu söylüyoruz. Zarfın içini neyle doldurduğunuz evet, mazruf önemli. Önemlidir. Evet. Evet. Peki hocam buradan devam edeceğiz, yürüyeceğiz. Bir mola zamanımız gelmiş. Onu verelim. Ondan sonra devam edelim. Kıymetli dostlar, kaldığımız noktadan hiç kopmadan inşallah devam edeceğiz biraz sonra.